तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है एक दिल ही तो है। मेरा दिल है मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सुने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आती, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला, एक दिल है एक दिल ही तो है। मेरा दिल है हाँ दिल ही तो है। तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है एक दिल ही तो है। मेरा दिल है हाँ दिल ही तो है। एक दिल है मेरा दिल है हाँ दिल।